Κοιτάξτε. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Είμαι ξεκάθαρη επιλογή. Ή έστω ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλεις να έχεις τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Αϊ, θεμ θεμ την τροπή. Αλλά γιατί να ψηφίσεις ένα αρχίδι το οποίο δεν ξέρεις τι θα είναι αύριο. Οπα, τέθηκε το δίλημα. Οπότε θέλουμε ένα που να ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή ένα γνωστό. Ναι, γνωστή είναι και αυτή. Αλλά έτσι το είπε ο πρωθυπουργός της χώρας. Έτσι το φανταστήκαμε κι εμείς. Τον ερμηνεύσαμε εδώ, τον μεταφράσαμε. Ερμηνεύσαμε. Τον αποκωδικοποιήσαμε. Ερμηνεύσαμε Μητσοτάκη, ε. Ναι. Mm. Mm. Εδώ έχουμε ερμηνεύσει τόσους και τόσους. Ναι, τόσους ποιητές. Ερμηνεύουμε κάθε μέρα Άδωνη. Ερμηνεύουμε. Να μην ερμηνεύσουμε μερικούς. Λοβέρδο Γιάννη. Α. Ναι. Ποιητές, όχι αστεία. Και μερικούς εκποιητές. Να μην ερμηνεύσουμε, ας πούμε, την ευκαιρία. Οπότε ερμηνεύσαμε Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αποδώσαμε το λόγο του. Εσύ θα πάρεις ρετήρια στο ελληνικό, γιατί έχουν εξομείνει κάποια. Έχω βάλει μέσο να πάρω ένα ρετήρια. Γιατί το όνειρό μου να μένω στον 195 μέτρα. 105 όροφο. 105 όροφο. 105. Στο 105. Ναι. Μ' αρέσει που εμένα τα ψηλά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Νιώθω άνετα. Θα έχει θέα εκεί, θα βλέπει. Ναι, ναι. Τι βλέπει από εκεί, θα έχει ό,τι είναι. Το Κάιρο που είπαμε χθε. Α, ναι, το Κάιρο. γιατί να βλέπει. Γιατί να μην βλέπει. Ναι, οκ. Okay. Σε όλο αυτό εκεί το πράγμα που σε βλέπει όλη η Αθήνα, που θα είναι ένα έκτρωμα. Είναι στο ίδιο κτίριο, στο ισόγειο που έχει καζίνο. Όχι, πρέπει να είναι απέναντι. Βγαίνει με τι παντόφλε. Όχι, δηλαδή πρέπει να είναι στο... Όχι, με τι παντόφλε, αφού είναι γειτονιά. Ναι. Και στο ψιλικατζίδικο πώ πα, ντύνεσαι. Δεν βάζω και τι παντόφλε. Τα πηγέ σου. Συγχαίρομαι να βάλω την παντόφλα μετά στο σπίτι. Αυτό πάλι, λέω. Βάζει κάτι πρόχειρο. Θα βάλω ένα παπούτσι, μια ελβιέλα. Ένα σπορτέξ, μια λυσίδα. Μια παντόφλα αυτή την καφέ του στρατού. Πα να πηγαίνει απέναντι. Άμα είναι καλοκαίρι. Αλλιώ το ίδιο με κάλτσα. Άμα είναι χειμώνα. Λευκή, γερμανική. Ό,τι. Και πας, θα πηγαίνεις απέναντι στο καζίνο, θα παίζεις, μετά μπορεί να χάσεις και το ρετήρε στο καζίνο, αλλά μια μικρή λεπτομέρεια. Εντάξει, το βράδυ θα κοιμηθείς. Θα παίρνεις το ασανσέρ, θα ανεβαίνεις στον 105 όροφο. Με τα γυαλιά τα μαύρα, ας πούμε, μην δουν τι παίζεις, poker face, και το καπέλο με το γύσο το ίσιο. Και μετά θα κάθεσαι να βλέπεις τη θέα, την έγινε απέναντι και τον μπόρο πιο κάτω. Πίνοντας, ρίχνοντας το βαρέλι του ίσκι, ας κάτι, πούμε, του φελούσου. Κάτι, κάτι, να πιείς ένα χαλαρό ισκάκι στον 105. Να μένεις εκεί. Αυτή η πολυκατοικία, πότε θα μαζεύονται για, θα κάνουν συνέλευση. Όλοι αυτοί εκεί τώρα, 105 όροφοι. Ναι, ναι, συγγνώμη, αλλά ο κύριος από το 105 πήρε το ρετυρέ, τα πόνερά του πέφτουν στα ρούχα τα καθαρά τα δικά μας. Ότι δεν θα έχει τέτοιο, νομίζεις. Ότι είναι κυριλέ, επειδή έχει άπειρα εκατομμύρια το κάθε σπίτι. Θα δεν θα έχει μπαλκόνια θα για αυτήν. Θα έχει θέα, αλλά μέσα από τζάμπι. Ένα μπαλκόνι θα έχει. Τι είναι το κάθε μπαλκόνι. Να χαλάσει. Πάρει ο αέρας, λίγο, το, έχει το αρχιτεκτονικό σχέδιο, έχει δει τι είναι αυτό. Ένα γυάλινο πύργο. Μια βλακία και μισή. Ναι, ναι. Το μπαλκόνι θα είναι αίθριο και καλά. Κάτι θε να πάρει έναν αέρα. Μόνο με ρεύμα. Τι να ανοίξει το παράθυρο, να μπαίνει αέρα από τη μία στην άλλη. Να είσαι δίπλα στη θάλασσα και να μην σου έρθει λίγο στο πρόσωπο αέρα. Η αλμύρα. Χαλάει τα αλουμίνια. Ναι, οπότε τίποτα. Να μην πάρουμε, λες, ρετυρέ. Μην το πάρουμε, κάτω περιοχή είναι τώρα. Μόλις απορρίψαμε το ρετυρέ στο ελληνικό, γιατί το θέλαμε πάρα πολύ κιόλας. Χαοτικό τώρα και μέχρι να βγεις από εκεί μέσα, που θα είναι ολόκληρο τέτοιο. Το πάρκινγκ κάτω θα είναι σαν εμπορικό κέντρο. Το πάρκινγκ, ο χώρος όλος αυτός. Δηλαδή θες να πας να κάνεις δουλειές. Τι θα έχει, δηλαδή αυτό θα είναι και πόλη. Για να πω και θα έχει και τράπεζα. Θέλω να πάω στην τράπεζα. Να τραβήξω για να πάω να παίξω στο καζίνο μετά το βράδυ, γιατί δεν περισσέψανε την προηγούμενη. Δεν πας. Θα πρέπει να βγω έξω από το πάρκο όλου του ελληνικού, ας πούμε, από την ανάπλαση και να ψάχνω με εκεί στο ελληνικό να βρω να τραβήξω. Όχι. Εγώ είχα την έξι απορία χτες. Στον 105 όροφο το νερό ανεβαίνει. Θα ανεβαίνει προφανώς. Γιατί εδώ στον πέμπτο μένεις και το νερό έχει ελάχιστη πίεση. Το νερό εννοείς για εκεί να πιείς 105... ή άμα πλημμυρίσει και ανέβει τη θάλασσα. Εκεί ανεβαίνει. Φαντάζομαι θα βάλουν κάποια συστήματα. Είχα κάτι τέτοιες απορίες. Κάτι συστήματα να τραβάει το νερό γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Είναι... Επίσης θα έχει ένα σανσέρ ή πέντε, ξέρω, τρία. Αν κάτι, έχει ένα, την κάναμε. Τέλειο θα. Δεν νομίζω Βέγκος. Φαντάζομαι το Βέγκο εκεί θυρωρώ. Να κουβαλάει πόρτα, την κυρία Καλιακούδα, όπως τη λέγανε. Καλιακούδα, στον 105 βέβαια, κύριε Βέγκο μου. Πάμε. Κύριε Θανάση, ναι. Να γίνει κάτι εκεί μέσα που να χτυπήσουμε από τώρα 10 ξύλα. Αν μπορούν αυτά να αποτρέψουν, εννοώ να λάβουν τα μέτρα τους ώστε σε περίπτωση οτιδήποτε συμβεί, φωτιές και όλα τα άλλα, να λειτουργούν τα πράγματα σωστά. Σε αυτά τα ψηλά κτίρια είναι ένα. Τι να γίνει. Όχι, εννοώ τι να προλάβεις εκεί. Και σεισμός να είναι σαν τον Τζέγκα θα πάει αυτό. Είναι... Σεισμός προφανώς θα είναι γερό. Απλά θα κατέβει ο 105 από τη μία πλευρά. Θα γίνει 5. Θα ξανανέβει μετά, θα κάνει το ελαττήριο. Πέρα εδώ. Γιατί ξεκινήσαμε με το ρετυρέ στο ελληνικό ενώ. Έγινα ψάχνω να βάλουμε κεραμίδι στο κεφάλι μας. Α, ναι, οκ, αυτό δεν είναι κεραμίδι. Αυτό είναι κεραμίδα. Από κεραμίδα στο κεφάλι. Πάνω θα έχει πράσινη στέγη, θα έχει τι θέλει. Ναι, πολύ πράσινη. Να τη βάψουν με μόνωση. Θα έχει δεντράκια, δηλαδή άμα θες ένα κήπο θα πας πάνω. Βάλουν δεντράκια από κάτω που δεν έχει τίποτα και είναι η Σαχάρα και θα είναι σαν τη μην πω στη μέση, σαν τι θα ξεπροβάλλει ο ουρανοξύστης. Φαλός. Είναι. Σαν φαλός της Σαχάρα. Για να έχει πράσινο και να αντιστοιχεί στις μακέτες που μας δείχνουν, θέλει φύτεμα από πριν. Ναι. Θυμάμαι και λέγανε όταν είχαμε πάρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 97 δόθηκαν οι Ολυμπιακοί με το Σάμαρα που είχε πει Athens και ο αγώνες θα ήταν το 4, 7 χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι στα πρώτα εκεί οι Αγγελοπούλου και όλες οι επιτροπές είχαν ανακοινώσει 100.000 δέντρα για την Αττική. Θα φυτεύανε. Και επειδή τότε ήμασταν στο Sky το 4, κατέβαινα από τη Συγκρού, από εδώ μπροστά. Και ήταν Ιούνιος του 4. Αύγουστος. Φυτεύαν. Φυτεύαν την εισίδα τη Συγκρού. Τον βάζαν κάτι δεντράκια ψιλοέτοιμα. Τα οποία δεν κράτησαν. Όλα αυτά έχουν πεθάνει. Δηλαδή τον Ιούνιο, δύο μήνες πριν, βάζαν τα δεντράκια. Έγινε η αρπαχτή. Κάποιος τα ανέλαβε όλα αυτά. Τα πήρα, αλλά τι τα βάλε. Θα τα φυτέψουμε πριν 7 πριν, χρόνια. Δύο μήνες πριν, τι νόημα έχει. Αυτά τα βάζει το. Πριν 97, 7 χρόνια τότε, ναι. Ώστε κάποια να έχουν ψιλοαναπτυχθεί. Τα ενισχύει στην πορεία. Δηλαδή συστηματικά το κοιτά όλο αυτό. Γιατί η Συγκρού αν είχε. Το βάζανε μεταξύ παραδρόμου και δρόμου, ώστε να δημιουργηθεί μια αλέα κάπως, ένα πράγμα. Τον οποίο τώρα εδώ στον παράδρομο, όχι δεν περπατάει άνθρωπος. Από αλέα ξεκινάς, σε βουλεβάρδο φτάνεις αυτόν τον τόπο πια, δηλαδή δεν αντέχω. Και στα πεζοδρόμια της Συγκρού είναι παρκαρισμένα όλα, πούλμαν, γκρέιντερ, φορτηγά, μηχανάκια, αυτοκίνητα. Δεν έχει πεζοδρόμιο να κάνεις τίποτα. Αν είσαι πεζός πρέπει να κάνεις... Σλάλον, πιο ασφαλές είναι να περπατάς μέσα στη λεωφόρο την ίδια παρά να περπατάς στα πεζοδρόμια. Μα εκεί θα σε προσέξουν. Εδώ από κάτω που είμαστε έχει ένα φρεάτιο της ΕΙΔΑΠ, δεν έχει καπάκι. 100 μέτρα πιο κάτω. Μήπως είναι πηγάδι και δεν είναι φρεάτιο. Όχι, όχι. Μήπως έχει κουβά με σκηνή. Τίποτα δεν έχει. Θέλω να πω, περπατάς αμέριμνος σε αυτή την πόλη και δεν θέλει και πολύ. Μπαίνει το πόδι μέσα, το σπάς, κάνεις οτιδήποτε, συνεχίζεις τη ζωή σου μετά. Δεν συνεχίζεις τη ζωή σου, κάνεις μια μήνυση εκεί, να τα πάρεις για πάντα. Και πότε, με τους ρυθμούς που λειτουργεί η δικαιοσύνη και όλα αυτά, τα παίρνεις στα 15 χρόνια. Πώς δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, εδώ έγινε μπαμπαμ αρχηγός κόμματος. Όλα μαζί τα βάλουμε από την αρχή. Λες για τον Κανελόπουλο. Ναι. Που θα είναι ανταυτού στο πόδι του Κασιδιάρη. Είπε, δεν θα είναι αχυρά άνθρωπος. Η οικογένεια του κυρίου Κανελόπουλου, λοιπόν, αυτού, έβγαλε ανακοίνωση. Πάει σαν τον Τζάτα και αυτός έφυγε. Ναι, και λέει. Σε κοινή τους δήλωση, Δημήτρης Κανελόπουλος, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, είναι αδερφός του. Θεόδωρος Κανελόπουλος, εν ενεργή αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, και Αθανάσιος Κανελόπουλος, δικηγόρος των Αρείου Πάγου, αναφέρουν οι δημοκρατικές μας πεπιθήσεις, τα πιστεύουμε και μακρόχρονη θετική και επωφελής διαδρομή μας στην κοινωνία, είναι γνωστό σε όλους, όσους γνωρίζουν κτλ. Και προσθέτουν ότι κατόπιν της έκταση που έχει λάβει το δημοσίευμα για τον αδερφό τους και για να μην δημιουργείται εσφαλμένες εντυπώσεις, δεν έχουμε καμία σχέση με επιλογές που συναντούν τη ρητή μας. Διαφωνία. Διαχωρίζει και η οικογένεια, τα άλλα τρία του αδέρφια, από το φασίστα Κανελόπουλο. Άλλος ένας που δεν τον ψηφίσει ούτε η μάνα του. Μαζί με τον Τζάρτα. Δεν το ξέρουμε. Ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν θα εγκρίνει ο Άριος Πάγος. Τους. Άλλο τώρα. Προφανώς δεν τον ψηφίσουν. Αλλά οι ίδιοι, σύμφωνα με δήλωσή τους. Αλλά το θέμα δεν είναι να τον ψηφίσει η οικογένεια. Αν θα κατέβει ως κόμμα και αν θα τον ψηφίσουν και μετά θα τα δούμε όλα αυτά. Στην πορεία. Είχαμε μείνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το τίναξε όλο στον αέρα με τερατηρέ. Καμία συνέπεια. Που μας είπε όλο αυτό ότι θα ψηφίσουμε. Τι θα τώρα που έχει δίνει επιδότηση για λαϊκή στέγη ο Κυριάκος, σκέφτηκα να μήπως ευκαιρία να πάρουμε ένα σπίτι εκεί πέρα στο. Το ρετήρε που έχει μείνει. Δεν δίνει για τους νέους σπίτια. Εκεί έχει πουληθεί και ο πρώτος, φαντάζομαι. Δηλαδή να μένει στην ουρανοξύστη. Ο πρώτος είπε, έχουν sold out αυτά. Και να είσαι στον πρώτο. Κατάντια. Ναι, δηλαδή πα στον ουρανοξύστη και. Δεν είναι, να ακούσετε τους καμπινέδες από τον 105 στο 1. Τα καζανάκια. Τα καζανάκια από τον 105 στο 1. Και πάρα πολλά. Δεν είναι ένα και δύο καζανάκια. Τίποτα. Το σκατό όλο δίπλα θα περνάει. Λοιπόν, καλύτερα Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλπη της 21ης Μαΐου είναι η κρίσιμη κάλπη. Αυτή τελικά θα καθορίσει. Ποιος θα κυβερνήσει και όταν εννοώ ποιος, εννοώ ποιο κόμμα και ποιος πρωθυπουργός. Όπα, τέτοια, ένας. Όλοι θα προλάβετε, όλοι θα πάρετε, ένας, αυτό είναι το βασικό. Ναι. Γιατί μας είπε εδώ τι θα καθορίσει η κάλπη. Πολύ σημαντική η διευκρίνηση. 21η Μαΐου, να το θυμόμαστε. Δεν θέλει να ακούει ορισμένα πράγματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν πας και του πεις κάτι, κάποια θέματα, δεν θέλει να τα ακούει. Τι, ας πούμε, πως τυγκόμενος είσαι. Όχι, αυτό θέλει. Αυτό το επιδιώκει. Περπατάει και το γουστάρει αυτό. Τι δεν θέλει να ακούει. Φαντάζομαι δεν θέλει να ακούει για υποκλοπές. Ενώ θέλει να ακούει τις υποκλοπές. Τους υποκλαπτόμενους. Ναι, αλλά όχι να ακούει να του λένε. Όχι, όχι. Κάτι άλλο δεν θέλει να ακούει. Γι' αυτό και σήμερα δεν θέλω να ακούω για. Δεν θέλω να ακούω ούτε για πρώτη ή για δεύτερη κάλπη. Μία είναι η κάλπη. 21η Μαΐου. Είναι μία ενιαία διαδικασία. Δεν χωρούν. Εδώ προσέξτε. Αν κάποιοι σκέφτονται ότι επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν και δεύτερες εκλογές, να μην ασχοληθούμε τόσο πολύ, να μην πάμε να ψηφίσουμε στην πρώτη κάλπη, τους απαντώ ότι δεν χωρούν επιπολαιότητες. Δεν χωρούν άσφαιρα μηνύματα δήθεν διαμαρτυρίας. Κανένα λάθος, προσέξτε, δεν διορθώνεται μετά την ψηφοφορία. Το κακό για τη χώρα θα έχει συντελεστεί. Δεν θέλει να ακούει για δεύτερη κάλπη. Μην του λέτε τίποτα. Άρα να σχηματιστεί η κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Άμα δεν θέλει να ακούει για δεύτερη κάλπη. Με όποιο τρόπο. Εμείς θα ψηφίσουμε σε όποια κάλπη θέλουμε. Θα δώσουμε τη βαρύτητα που θέλουμε. Οι κάλπες δεν είναι για το λαό. Ναι, μέσα στο Μάιο έχουμε να ψηφίσουμε 21 Μαΐου για κυβέρνηση και λίγο νωρίτερα πότε είναι για Eurovision. Πότε έχουμε. Τα διλήμματα είναι εθνικό θέμα. Καλά, βάλει και κάθε εβδομάδα που έχουμε το Survivor. Το Survivor πολύ Κυριακή βασικό. Είναι οι εκλογές, την προηγούμενη Πέμπτη έχουμε Survivor να κάνουμε αποχώρηση. Τελικό. Όχι, αποχώρηση, κάποια της εβδομάδας. Είναι, τα διακυβεύματα είναι πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ, αν γίνουν και δεύτερες εκλογές, κάπου εκεί πέφτει και ο τελικός του Survivor. Στο 2 Ιουλίου. Εγώ αν ήμουν κανάλι θα το βάζα την ίδια βραδιά. να δεις ποιο θα κάνει τηλεθέαση μεγαλύτερη. Καλά, εννοείται. Ναι. Φεύγει από εδώ ένας, αποχωρεί και από εδώ άλλος. Ναι. Σπλήτη η οθόνη. Αλλά επειδή πρόκειται για το Sky. Στη μέση οθόνη, επειδή πρόκειται για το Sky, δύσκολο. Ξεβράκωτη στο ένα Survivor. Ξεδιάντροπο στο άλλο. Ξεβράκωτη VS ξεδιάντροπο. Ποιο θα κερδίσει. Ναι, αυτό ακριβώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο λογογράφος του, ή μπορεί και μόνος του, δεν κατάλαβα, του βάζουν και. Λαϊκές εκφράσεις. Λόγια, όχι. Λόγια, στοιχεία. Αλόγια. Αναφορές ποιητών, συγγραφέων για να εμπλουτίσουν. Δηλαδή, αν πάει, ξέρω εγώ, στην Νίκαια, του βάζουν πιο λαϊκά. Όποια να πάει. Θα ακούσει τώρα εδώ, ήθελε να μιλήσει για συγγραφέα. Ένας αγαπημένος συγγραφέας Βρετανός του Προέδρου της Βουλής, ο Όσκαρ Βάιλντ, έγραφε πολύ ωραία, ξέρετε, αποφέγματα τα οποία εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και έλεγε ότι όταν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου. Εν προκειμένου, εξαντλήσαμε το ακροατήριο χωρίς να έχουμε εξαντλήσει το θέμα μας. Πρώτον, δεν είναι Βρετανός ο Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι Ιρλανδός. Τρασίβουλας. Τον είπε σαν Βρετανό. Εντάξει. Δεύτερον, είπε αυτό που είπε, το ακριβές απόσπασμα είναι μια καλή ομιλία πρέπει να εξαντλεί το θέμα, όχι όμως και το ακροατήριο. Και δεν το έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ, το έχει πει ο Τσόρτσιλ. Έλα καημένε τώρα, μα ό,τι να είναι του βάζουν και τα λέει μόνος του, δεν ξέρω τι κάνει. Παιδί μου, μπορεί από τον Τσόρτσιλ να γίνει γνωστό, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να του φύγει και το Όσκαρ Ουάιλντ. Ξέρεις τι παρέες κάνανε αυτοί τότε. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Το έχει πει ο πατέρας. Και Βρετανοί, Ιρλανδοί είναι όλοι ίδιοι τώρα εκεί πέρα. Αγγλικά μιλάνε όλοι. Τι είναι το, εντάξει. Μια θάλασσα του. Ο ένας πίνει λίγο πιο πολύ από τον άλλον. Ναι, σωστό και αυτό. Σιγά. Τελειώσαμε εδώ με την μία παράταξη. Πάμε στην άλλη παράταξη. Ποια είναι πάλι. Ποια είναι η άλλη παράταξη. Αυτή που θα καταργήσει. Α, είπες άλλη παράταξη, όχι σε άλλη πολιτική. Όχι. Γιατί μπερδεύεις. Σε άλλη παράταξη πάμε, ναι. Σε άλλη παράταξη πάμε. Είναι ο κύριος Σπύρτζης, καλεσμένος και μιλάνε για τα δάνεια με αφορμή την πρόταση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές ότι τελειώνουν όλα τα funds και τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Ρωτήσαν τον Σπύρτζη. Το ακούω αυτό. Ποιος τους έφερε το σέρβισερ στην Ελλάδα. Ο καπιταλισμός. Σε καλό δεν είναι. Όλα τα δεδομένα των ανοιχτών οικονομιών τους σέρβισες, ζηλέψατε να φέρετε. Όχι, δεν τους φέραμε εμείς. Ο καπιταλισμός. Σέρβισες, όπως και τα φαντς, είναι αυτά που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων, ναι, που συνεργάζονται και βουλευτές, νομικά γραφεία. Οι τράπεζες δηλαδή τα έχουν φτιάξει τα φαντς, οι ίδιες τράπεζες. Ναι, έτσι κι αλλιώς ένα παραθυράκι. Και συνεργάζονται, ναι, για να θησαυρίσουν και από εκεί. Οι πάτσιδες και όλοι αυτοί πολύ ωραίοι. Και ρωτάνε εδώ το Σπύρτζη, ποιος το έφερε όλα αυτά. Και ο Σπύρτζης απαντάει ο καπιταλισμός. Να. Και γελάνε όλοι γύρω. Να. Γιατί όμως. Γιατί τα έφεραν αυτοί. Γιατί αυτό το bullying. Ποιο bullying. Τα έφεραν αυτοί, ο καπιταλισμός τα έφερε. Απλά αυτό που δεν είπε ότι και εμείς που υπηρετούμε τον καπιταλισμό, ναι, πολύ πιστά, τα υπογράψαμε. Ότι είμαστε πολύ ισχνή απέναντι στον καπιταλισμό και δεν θέλαμε να φέρουμε τα φαντ. Δεν θέλαμε του σερβισερ να του φέρουμε. Δεν θέλαμε να σου πάνε τα νεύρα με τα τηλέφωνα μέρα μεσημέριε, πρακτικέ και λοιπέ αδελφέ εταιρείε. Θα σου πει εμεί. Όμω το κάναμε. Εμεί σοσιαλισμό είχαμε στο μυαλό μα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν βγήκε αυτό προ τα έξω. Από τι θα κρίνω κάποιον. Δεν βγήκε προ τα έξω. Από τι θα κρίνω κάποιον. Από αυτό που έχει στο μυαλό του και δεν βγαίνει προ τα έξω ή από αυτό που βγήκε προ τα έξω. Γιατί είχαν σοσιαλισμό στο μυαλό του. Όχι καλέ. Πάσκαλα. Τι σοσιαλισμό. Αναρωτιέμαι. Ό,τι να είναι έχουν στο μυαλό τους. Ειδικά οι συγκεκριμένοι είναι ό,τι να είναι. Όμως τα fans και οι servicers ήρθαν επί τσακαλώτου, που είναι και ο ηγέτης των 53. Στο δικό μας το νόμο, το 15, εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν επιστιασμούς. Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rosa. Εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν επιστιασμούς. Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rosa, triomfera. Ποιος τους έφερε τους services στην Ελλάδα? Ο καπιταλισμός. Venceremos. Hasta la victoria siempre. Ποιος τους έφερε τους σέρβισερς στην Ελλάδα? Ο καπιταλισμός. Μια χαρά. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ωραία. Έχουμε τον Τζακαλώτο που τους έφερε και τον Τζίρπι, τον Σπίρτζι, όταν τον ρωτάνε να λέει, δηλαδή εμείς εδώ το βλέπουμε και λίγο πιο αστεία, αλλά χάνονται σπίτια. Και τούτοι εδώ λανσαρίστηκαν όσοι άνθρωποι που δεν θα παίρναν τα σπίτια. Και τώρα ξανά λανσαρίστηκαν, γιατί έφερε πρόταση προχτές. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί που φέραν τα φαντ στην Ελλάδα και δώσαν τα σπίτια στα φαντ. Λένε ότι μέχρι εδώ ήταν τα fans. Μέχρι εδώ. Με την ίδια. Έτσι λέγανε και παλιά. Δεν θα παίρνει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Οι ίδιοι που πάνε και με εξοκλαίνουν στα σπίτια των ανθρώπων που σπάνε τις πόρτες. Πήγανε μια φορά μόνο. Αφού είχε πάει ο Κατσότης και κάνανε ό,τι κάνανε. Πήγανε μετά για τα πλάνα. Ο Κατσότης χαλάει την πιάτσα. Ότι τον σπιτιά. Πάει κάθε τόσο. Όχι. Και αναγκάζονται και μετά και πηγαίνουν να με εξοκλαίνουν και αυτοί για να μην φανούν δεύτεροι. Πάνε και αυτοί να έχουν θέματα. Λέει εδώ ένα ακροατή. Καλημέρα. 195 μέτρα το κτίριο για τον ουρανοξύστη, με 3 μέτρα όροφος. Όλο αυτό είναι μέχρι 65 ορόφους. Όντως είναι 3 μέτρα κάθε όροφος. Έχει δίκιο. Το 195 μέτρα ο Άδωνης είπε 100, στον 105ο όροφο. Το 195 πώς προκύπτει όμως. Μας το είπε ο Άδωνης. 195 μέτρα. Το είπε χτες. Εμείς βασιζόμαστε στο Υπουργό γιατί δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε το συγκεκριμένο Υπουργό. Μισό λεπτάκι. Ό,τι λέει είναι μισό ο λόγος λεπτάκι, του... Μισό λεπτάκι. Έχεις δει εσύ άνθρωπο 3 μέτρα? Όχι. Μπορεί, ουρανοξύστης είναι. Για όροφο. Μπορεί λίγο να μαζέψουμε τους ορόφους. Να γίνουν 2 μέτρα. Πάλι χωράει ο άνθρωπος. Πραγματικά. Μην πουλήσουμε σε μπασκετμπολίστα, δεν πειράζει. Ας πάρει το ρετυρέ. Ας μην είναι λίγο ή πιο μαζεμένοι, ας πούμε. Οι άνθρωποι που βλέπεις από κοντινή απόσταση καλά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, 65. Άρα, okay. Ό,τι είπαμε για τον 105, ισχύει για τον 65. Κάντε μια αλλαγή στο μοντάζ. Εντάξει. Μια διόρθωση. Όπου 105, 65 κάντε το. Αλλάζει κάτι. Πάλι δεν θα βλέπεις, δεν θα έχεις θέα, πάλι δεν θα έχει αέρα. Πάλι άλλο πρεστίζ το 105. Δηλαδή σκέψου να παίζεις έναν αγώνα στο NBA και να φέρεις 65 και το 105, το ίδιο είναι. Για όροφους λέμε. Για εντάξει. Και να μείνουμε για πάλι. Μιλάμε. Ναι, okay. Να μείνουμε λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού λοιπόν ο καπιταλισμός τα έφερε όλα αυτά. Βγαίνει και η Πόπη Τσαπανίδου χτες βράδυ στην Σία Κοσιόνη να μιλήσει για τα γνωστά εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και κάνανε μια ωραία κουβέντα για τις ευθύνες του κόσμου. Νομίζω ότι η νίκη θα μας ικανοποιήσει και η ήττα, ακόμη και με μια μικρή διαφορά, εμένα προσωπικά θα με στεναχωρήσει. Γιατί θα διαπιστώσω ότι έχει γίνει πραγματικά πολύ συστηματική δουλειά προπαγάνδας από την πλευρά της κυβέρνησης να φοβηθεί ο κόσμος. Αν αμφισβητηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα χάσετε επειδή ο κόσμος θα έχει παραπλανηθεί. Ναι, γιατί είναι τόσο καλό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν τιμά πολύ τον ψηφοφόρο πάντως. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέτε? Σας παρακαλώ. Μια χαρά, έχουμε καλό πρόγραμμα. Δεν θα ήθελα. Έχουμε καλό πρόγραμμα πάντως. Μιλάει εκπρόσωπος του προγράμματος για το πρόγραμμα. Τι θα πει? Ποιος ξέρει καλύτερα? Ναι, ρε παιδί μου. Ο Δένδια ξέρει αν είναι καλό το πράγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό, σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει. Σωστό, έχει δίκιο. Κάναμε σωστό. Καλό πρόγραμμα. Α, ωραίο πράγμα. Πολύ ωραίο. Πώς εμείς τελειώνουμε και λέμε. Αυτό το πρόγραμμα πολύ το ευχαριστήσαμε. Πολύ ωραίο. Τι ωραίο πρόγραμμα εδώ. Καλά, γιατί δεν το κάναμε τόσο χρόνο. Πρόγραμμα είναι, δεν παστίτσιο. Το πρόγραμμα έχει ατέλειες, έχει είναι ανάλογα τη συγκυρία. Ρε παιδί, πώς τελειώνουμε εμείς και λέμε. Α, ωραία εκπομπή κάναμε σήμερα. Δεν το λέμε ποτέ. Αυτοί το λένε. Ποτέ δεν το έχουμε πει. Τόσο καραγκιόζητε δεν είμαστε. Όχι, αλλά σκέψου, κάποιο το αναγνωρίζει. Προχτές όμως ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Ναι, εντάξει. Είναι παιδί μου, ταξιδεύει, ξέρω εγώ. Ναι. Και κατουργέσαι. Ναι. Και βιάζεσαι. Και με το πα στην τουαλέτα λες: άρε ένα κατούρμα που έριξε. Μόλις γυρίσει το λες αυτό. Όταν φτάσει στην τουαλέτα κάποια στιγμή και λες: άρε ένα ωραίο κατούρμα. Ωραία, αυτό ακριβώς για το πρόγραμμα. Και αν όχι κατούρμα, καταλάβατε. Ναι, καταλάβαμε όλοι. Ενώ μην πω με λεπτομέρειες. Όχι, δεν χρειάζεται. Πώς είπα πριν που είσαι στον πρώτο όροφο και γίνεται ο καταράκτης του κατού από τον 105. Αυτό. Καταλάβαμε. Το ίδιο, αλλά με ταξίδι. Αν φτάσει στην τουαλέτα, καταλάβατε. Ναι, αυτά λοιπόν. Και πού να αντόχει αυτό και να πρέπει να ανέβει στον 105. Είπαμε είναι 65. Στο 65, εγώ σου λέω. Και να έχει κολλήσει το σανσέρ γιατί πέταξε το μαλακισμένο και τέτοια τα κλειδιά στην τρύπα. Ποιο παιδί πετάει τα κλειδιά στην τρύπα. Ποια τρύπα είναι. Τι σφίγγει το σανσέρ, ναι. Θα έχει σούπερ σανσέρ εκεί, δεν θα είναι τέτοιο. Ξέρω εγώ, του Βέγκου είπε πριν. Με το σύρμα αυτή, με την πόρτα. Με το σύρμα. Κολλάει. Έβαλε μέσα το σημαίακι. Δεν, εκεί πα όπου βρει. Πα στο καζίνο, δίπλα ελεύθερα θα είναι όλα. Στο καζίνο, στο καζίνο. Τι είμαστε, γελάτε, πετάμε τις σβουνιές μας μέσα στο καζίνο. Θα βάζει τη σβουνιά, ποντάω τη σβουνιά στο 31 άσπρο, κόκκινο. Δεν ξέρω. Ίδιο είναι, ίδια γειτονιά. Αυτή είναι η καλή γειτονιά. Των Αγγέλων θα είναι εκεί η γειτονιά. Ναι. Των Αγγέλων η γειτονιά. Τι γειτονιά είναι αυτή, ναι. Εντάξει, θα φανεί, θα τη δούμε. Λοιπόν. Τελειώσαμε με την Πόπη εδώ που ο λαός θα φταίει αν δεν εκτιμήσει το πολύ καλό πρόγραμμα. Υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο. Τι? Είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο σοβαρός υπουργός δημοσίας τάξης προστασίας του πολίτη που τα παιδιά του χτες πυροβολούσαν στην Επατησιον αέρα πατέρα. Μα τους πετάγανε πέτρες. Τους πετάγανε πέτρες. Έβγαλε όπλο. Έβγαλε όπλο. Τι το έχει το όπλο για να το έχει τσέπη να σφινώσει το χειρόφρενο. Μ' αρέσει που λένε μερικοί είναι ανεκπαίδευτοι αστυνομικοί. Μα εκπαιδευμένος είναι να βγάζει όπλο στον όχλο και στον αυτό, λαό. Αυτό έχει εκπαιδευτεί. Αυτή είναι η εκπαίδευσή του. Πάλι καλά δεν είχαμε τίποτα χτες από αυτά. Όχι. Αποτύχει δεν είχαμε τίποτα. Εννοείται. Κατά λάθος δεν εννοείται, είχαμε. Εννοείται. Κατά λάθος. Ο δόλος ήταν να έχουμε. Αυτή η εκπαιδευμένη αστυνομία, θυμάμαι τότε στο σπίτι του Ινδαρέ, θέλαν να μπουν στη δίπλα κατάληψη. Μπήκαν μέσα από το σπίτι του Ινδαρέ, πλάκουσαν τα δύο παλικάρια και τον πατέρα στο ξύλο. Μπήκανε δίπλα, δεν βρήκαν τίποτα, τους κατηγορούσαν, έγινε η δίκη. Φάνηκε ότι ήταν αθώοι όλη η οικογένεια, δεν ήξερε τίποτα. Πολύ εκπαίδευση. Πολύ, πολύ. Αθώθηκε βέβαια πρόσφατα ο Ινδαρέ για το ξύλο που έφαγε. Εννοείται. Ήταν αθώος για το ξύλο. Ναι. Και έλεγε ο Χρυσοχοίδης, περιμένετε, θα η δικαιοσύνη, υπάρχουν στοιχεία και θα δείτε. Περιμέναμε. Καραγκιοζιές. Προχτές στα συλλαλητήρια τα μεγάλα, στο Κολονάκι, πήγε ο άλλος με τον γερανό της αστυνομίας πάνω στους κάδους, χτύπαγε τους κάδους, εκπαιδευμένος και ψύχρεμος και αυτός. Ψύχρεμος και αυτός. Καλός ο άλλος έβγαλε το όπλο. Εκπαιδευμένος και ψύχρεμος και αυτός. Καλά πάει, είναι τα ακούνε τα στρατιωτάκια από. Δεν λέω τα ματ που με τα γκλόβς πάνε αυτοκίνητα. Και όλο έτσι το άλλο αλλιώς, το πακέτο. Περνώντας οτιδήποτε. Περνάει χωρίς να του έχει κάνει. Εκτός αν τον κοίταξε το αυτοκίνητο. Αυτό εκεί δεν είμαστε. Καλά, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις πώς το βλέπει ένα αυτοκίνητο. Και η τεχνολογία και κάποιες μάρκες. Τα Τέσλα, όλα αυτά τι κάνουν. Έχεις αυτά, κάποια, αυτοκίνητα. Κάποια αυτοκίνητα μπροστά που οι προβολείς πως σε κοιτάνε. Σαν μάτια που είναι. Μπράβο. Ναι, ειδικά αυτά τα φοβάσαι και εσύ. Δεν έχεις δει αυτά κάτι παλιά τα Μάζδα. Τα Μάζδα που ανοίγαν τα μάτια τα Μάζδα ξαφνικά. Το χειρότερο. Που ήταν ξαφνικά το βλέπεις ήρεμο εκεί χαμηλό. Το σπάζει. Ο ματατζής έχει θέματα με τα αυτοκίνητα. Τι θα κάνει. Και δεν είναι μόνοι οι ματατζίδες, είναι και κάποιοι ασφαλίτες που κυκλοφορούν με πολιτικά παρέα με τους ματατζίδες, τους βλέπεις από πίσω που ζωσμένοι και αυτοί με τα διάφορα τους όλα από εδώ και από εκεί να σπάσουν. Ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν προϊστάμενος όλων αυτών. Αυτός ο σοβαρός άνθρωπος ότι πήγε με κανένα τηλεοπτικό σούργελο που πουλάγε κινητά που τα κοπάναγε στο τραπέζι. Τον κύριο Ζερβουδάκη. Δεν είπα εγώ όνομα. Λέω, μην πήγε με κανένα τέτοιο που πουλάγανε ένα νογιλέκα με τους αδόνιδες. Θεοδόσης Ζερβουδάκης, που είναι τηλεοπτικός πλασιέ έμπορας, έχει και εταιρείες. Που τον βλέπουμε στο διαδίκτυο. Έκανε ένα βίντεο μαζί με τον Θεοδωρικάκο. Ναι. Και πουλάνε, λέω. Και μας λέει ο κύριος Ζερβουδάκης. Λογικό να πάει το μυαλό σου στο πουλάνε. Okay. Ναι. Ο κύριος Ζερβουδάκης μας παρουσιάζει τον εκστασιασμένο δίπλα Θεοδωρικάκου, γιατί είναι μαζί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και μας λέει να ψηφίσουμε στο νότιο τομέα. Εμείς τι όμως, πώς βρέθηκε ο Ζερβουδάκης, γιατί κατεβαίνει βουλευτής. Μέλος του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Α, μίλησε επιχειρηματικότητα. Στηρίζει Νέα Δημοκρατία, το έχει πει. Και είναι το βίντεο. Θεσμικά. Θα κατέβει, δεν κατάλαβα. Όχι, δεν ξέρω. Το είδα το βίντεο, αλλά δεν κατάλαβα. Θα ακούσουμε τώρα εδώ πώς μας παρακινεί ο κύριος Ζερβουδάκης που έχει εμπειρία από προϊόντα τηλεοπτικά, τηλεμάρκετινγκ. Μας λέει να δηλαδή, πούλαγε τώρα, πούλαγε το Θεοδωρικά. Πούλησε Θεοδωρικά. Τον κοπάναγε στο τραπέζι να δούμε αν μας πάει. Όχι, όχι. Πώς θα το πάρω. Χωρίς κοπάνημα. Φίλες και φίλοι, Καλησπέρα. Έχω τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στο γραφείο προστασίας του πολίτη, του πολύ καλού μου φίλου του Τάκη Θεοδωρικάκου. Με γνωρίζετε τόσες δεκαετίες. Έχω συστρατευτεί στη Νέα Δημοκρατία και αυτές οι εκλογές που έρχονται στις 21 Μαΐου είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Έτσι λοιπόν, όπως δεσμεύτηκα στον Πρωθυπουργό που με είχε καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου, έτσι κάνω λοιπόν πράξη. Και στο νότιο τομέα της Αθήνας, σε αυτές τις εκλογές που δεύτερες δεν θα έχει για σταυροδοσία, η στήριξή μου όλη βρίσκεται στο πρόσωπο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και θέλω δυνατά να του δώσουμε ισχυρή εντολή, γιατί είναι ένας άνθρωπος άξιος και εργατικός. Κύριε Ζαρβουδάκη, τα λέει αυτά. Δυνατά. Πουλά τον Τάκη δυνατά. Θα μπορούσε να το πει κιόλας. Γιατί δεν το είπε, δεν το είπε. Τέριαζε. Θα έπρεπε να κάνει στο Θεοδωρικάκο, στον Τάκη, αυτό που έκανε στο κινητό. Προσέξτε όμως, έφτιαξα και αυτή τη θήκη δημιούργημα, η οποία είναι από ένα πολύ σκληρό υλικό, το οποίο, ας με ακολουθήσει λίγο η καμερούλα, ας με ακολουθήσει λίγο, σας παρακαλώ, ακολουθήστε με. Η οποία, κοιτάξτε, ακούστε, θα σπάσω τον μπάγκο, ανοίγω λακκούδες, θα φωνάζει ο κουρίς, μα δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Το τηλέφωνο δουλεύει, δεν έχει πάθει κάτι, το βλέπετε. Δεν είναι τρίκ τηλεοπτικό. Είμαστε live εδώ στο Κόντρα σήμερα. Προσέξτε, φίλες και φίλοι. Αυτό δεν είναι τηλέφωνο, αυτό είναι κασκαντέρ. Έπαθε κάτι τηλέφωνο, έπαθε κάτι. Αυτό το λόγιο. Κοίτα τι έπαθε ο μπάγκο, τον μπάγκο κοίτα. Το είδα. Φοβήθηκα. Φοβήθηκα να σπάσει το τραπέζι. Θα πρέπει να το κάνει στο Θεοδωρικάκο αυτό. Δεν θέλει και πολύ. Ενθουσιασμό αυτό ψεύτικο είναι. Θα πρέπει να πάρει το Θεοδωρικάκο και τον κουπανάει στο γραφείο. Κοιτάξτε το γραφείο. Ο Τάκης δεν σπάει, ορίστε. Ξύλο, απελέκητο. Ναι, το γραφείο όμως έσπασε εδώ και τέτοια. Αυτά τα ωραία, τα πολύ σοβαρά. Ότι είχε τώρα ανάγκη ο Θεοδωρικάκος να κάνει όλο αυτό για να. Ποιος ξέρει. Ο οποίος ο Ζερβουδάκης συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη πριν ένα μήνα. Στο Μαξίμου. Πώς τι. Πώς αυτό που είναι. Άντε σκύλια λες εκεί πέρα. Ότι ποιος θα πάει στο Μαξίμου. Συγγνώμη. Δηλαδή θα πάει κανένας ακαδημαϊκός. Ότι εκλογές έχουμε. Ναι, καλά, ναι. Σωστό. Ποια είναι η ποιότητα όλων αυτών. Αυτό τρομάζω. Ναι, η αισθητική όλων αυτών. Ότι είχα στο μυαλό μου τους άριστους, τους αστούς και τα λοιπά. Ότι θα υπάρχει κάτι, μια αισθητική, μια κουλτούρα και πέφτω από τα σύννεφα ξαφνικά. Ναι. Ναι. Από τον 65ο. Από το 105. Από τον 100. Από τον αγωγό της τουαλέτας που άμα ταξιδεύεις, ξέρεις και δεν φτάνεις. Περίμενε. Όλο αυτό που καταλήγει ο αγωγός της τουαλέτας. Στο Βόθρο. Όχι, είναι μετά. Μετά το Βόθρο. Ναι, ρε παιδί μου. Στην Ψιτάλια. Ναι, ή εκτό άμα είναι απορροφητικό. Όχι. Άμα είναι απορροφητικό, σιγά σιγά θα το πιούμε στο αλάτι. Στην Αθήνα τα λέμε υπονόμους και δεν πάει. Παλιά πήγαινε στη θάλασσα όλο αυτό. Σκατό. Παλιά, πριν φτιάξουμε την Ψιτάλια. Και τώρα γιατί πάει. Το λέω αυτό, γιατί το λέω αυτό. Τώρα να κάνουμε, στη Βουλή. Όχι, να κάνουμε. Πέρα κάποια μωρέ, κόμματα. Έλες. Ναι. Να κάνουμε την εικόνα τη θάλασσα. Τι έχει η θάλασσα όταν φυσάει αέρα. Α, όταν φυσάει αέρα. Ναι. Κυματάκι. Εκεί να μείνουμε. Τα Γιάννενα, η Ήπειρος στέλνουν σήμερα το δικό τους μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας σε κάθε γωνιά της χώρας. Από αυτό τον τόπο υψώνεται το κύμα της νίκης. Κύμα πικρό στην πλώρη μου. Το κύμα της νίκης. Και τα πανιά σκισμένα. Ούτε αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Το κύμα που στις 21 Μαΐου θα φέρει μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η ζωή. Τι είπατε? Η ζωή εδώ τελειώνει. Στα Γιάννενα σβήνει το καντήλι μου. Πέθανε πολεμώντας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω να διαβάσω, αλλά τη συγκινήθηκα. Κι ψυχή, κι ψυχή σαν χελιδόνι. Φεύγει απ' τα χείλη μου. Ένας έξοχος εργάτης, ο οποίος επέλεξε να κάνει και να υπομείνει τα πάντα για την πατρίδα του, την Ελλάδα, για τους υπηκόους του. Συγγνώμη. Όλοι κλαίμε. Δεν θέλει και πολύ. Όχι. Σώπασε τη Ραδέσποινα. Για να πάρουμε ανάσα και να συνέλθουμε διαφημίσεις. Και εδώ είμαστε. Κάλπη της 21ης Μαΐου είναι η κρίσιμη κάλπη. Αυτή τελικά θα καθορίσει ποιος θα κανίσει και όταν εννοώ ποιος, εννοώ ποιο κόμμα και ποιος πρωθυπουργός. Όπα, όπα τέτοια, ένας-ένας. Ένας-ένας έχει χώρο για όλους. Όλοι, όλοι. Όντως, τόσο ευρύ. Ναι, ναι, και με σειρά, με αυτό κάνουμε. Τόσο ευρύ πρόκειται που θα λέγει και ο Ζουράρης. Τόσο έμπειρη. Σαν λαός τόσο έμπειροι και επιλεκτικοί έχουμε. Ανά τετραετία αλλάζουμε. Πάντως πάντα διαλέγουμε κάποιον τώρα. Γι' αυτό το λόγο όχι, που λέει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχεις καταλάβει ποια είναι η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το Βαρουφάκι? Ο κάτι ξυλίκια που είχαμε παίξει τότε μέσα στο μαξί μου. Τι ξυλίκια. Ναι, κάτι, κάτι τέτοιο έχω μάθει. Ναι, από τότε κύλησε πολύ νερό. Πολύ. Έχουμε δεξιά τώρα στα πράγματα. Τι τα βρήκαν, του φυλάει την καράφλα, ας πούμε, τι. Δεν ξέρω. Α. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Καταλαβαίνω ένα. Πώς το λένε, κολοτρίψιμο. Ναι. Κάπως για κάμια καρέκλα, κάτι οτιδήποτε. Τώρα, για να φύγει δεξιά, Αποστολή. Άκου τι λέει για καρέκλα. Για να φύγει δεξιά. Ναι, με τις καρέκλες εννοώ. Ναι, να φύγουν, να διώξουν τις καρέκλες. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι, όχι κάτι άλλο. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Θα ακούσουμε δύο θα καταλάβουμε εδώ. Ερμηνεύουμε Κυριάκο. Τι εκπομπή είναι αυτή σήμερα? Εκπαιδευτική. Με πολύ ραδιόφωνο. Καλή, όπως λέει και η άλλη για το πρόγραμμα. Πολύ καλή εκπομπή σήμερα. Προλάβετε. Ναι. Τι χτυπάω εδώ. Τάκ, δεν σπάει. Όλα. Όλα. Λοιπόν, θα ακούσουμε δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλουμε άκρη. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ζαχαριάδη, μετά τον κύριο Βίτσα. Τώρα ο κύριο Ζαχαριάδης. Οι σημαντικότατες διαφορές που έχουν προκύψει με τον κύριο Βαρουφάκη από το 2015 και μετά ούτε μπορούν να γεφυρωθούν, ούτε θα γεφυρωθούν μέχρι τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Άλλωστε και ο ίδιος αποκλείει ένα τέτοιο σενάριο. Άρα τον αποκλείεται τον κύριο Βαρουφάκη. Και το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο τον οποίο τοποθετείται αποκλείει ένα τέτοιο σενάριο. Τι ακούσαμε εδώ? Ότι περίπου δεν είμαστε με το Βαρουφάκι, δεν αυτό, δεν εκείνο, κάτι είχε γίνει. Εντάξει, δεν θυμάμαι, κάτι παλιά από το χωριό, ένας Βαρουφάκης δεν το ξέρεις. Ωραία, αυτά τα λέει ο Ζαχαριάδης. Πάμε να ακούσουμε και το Βίτσα. Για το ζήτημα του κυρίου Βαρουφάκη, το ζήτημα του κυρίου Βαρουφάκη, εμείς θεωρούμε ότι το Μέρα 25 ανήκει σε αυτό που λέμε προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Εγώ λέω ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να συμφωνήσουμε επί ενός συγκεκριμένου προγράμματος 5, 10, 15 σημείων που μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα και να κυβερνηθεί και να πάει μπροστά. Εδώ είναι με τον Βαρουφάκη ο Βίτσας. Εντάξει, τώρα άμα είναι να φύγει δεξιά, ενωμένη όλη αριστερά. Μα δεν είναι, δεν ακούσε ο Ζαχαριάδης που είπε όχι. Μην χάσουμε τον Ζαχαριάδη από όλο αυτό. Δηλαδή θα κερδίσουμε Βαρουφάκη και χάσουμε Ζαχαριάδη. Και Βίτσα. Ενώ εντάξει. Ο Βίτσα είναι με έτσι κι αλλιώς. Θα φύγει ο Ζαχαριάδης, ενώ απειλή. Αφού δεν θέλει, όχι, λέω. Δεν θέλει, παιδί μου, πάει να το περάσει. Θέλω να πω. Είναι... Σιγά, εδώ πέρασε το μνημόνιο και το χωνέψανε. Δεν περάσει τώρα ένα Βαρουφάκη. 1,5 μήνα πριν τις εκλογές ξέρουμε τι θέλουμε. Αυτό μου μένει. Τώρα επειδή μπορεί να έχει τα προσωπικά του αυτό, ξέρω εγώ, ή να είναι καρκίνο, να μην ξέρει τι του γίνεται. Ζηλεύει ο Ζαχαριάδης. Θέμα ζωδίου είναι. Νομίζω είναι μπράβο. Τι έχει, τι ανάδρομο έχει τώρα? Δεν ξέρω. Καλά, ξεκινάει τώρα τις εκλογές. Αυτό με τον ανάδρομο είναι συνέχεια ανάδρομο, Σερμίζ. Δεν το έχω καταλάβει. Όπου το ακούς, καταπανέ όλα, ξέρω εγώ. Γιατί λένε όλοι τα αποδίδουν όλοι αυτοί στον έναν ανάδρομο. Αναδρομεύει συνέχεια ο Ερμίζ. Δεν είναι μόνο Ερμίζ. Μόνο Ερμίζ είναι ανάδρομο. Γιατί καθόλου Ερμίζ. Είδε που δεν ξέρουν. Πού είναι ο Χαϊκάλης? Ο Χαϊκάλης μπαίνει στο μέτωπο. Ο Λεφάκης, βάλαμε προχθές. Λέει τα ποσοστά. Είπε τα ποσοστά. Ωραία, δεν μπορεί να μα πει τι σημαίνει και πώ να το βγάλε μου. Τι να βγάλε μου Λεφάκη. Όχι, Χαϊκάλη θέλω. Χαϊκάλη, θέλω που είναι τη αντρική σχολή και αυτό παλιά σκοπή. Τη αριστερά. Είναι αστρολόγο παλιά σκοπή. Λοιπόν, όλα αυτά φέρνουν στο μυαλό τις συζητήσεις. Τη αριστερά είναι ο Χαϊκάλη. Τι ήτανε? Μεταποίηση από το Καμένο. Ναι, αλλά είχαν κάνει συγκυβερνήσει. Ήταν υφυπουργός κοινωνικών υπηρεσιών. Ή πάει να πει ότι οι Σιριζέοι γίνανε ακροδεξιοί επειδή συγκυβερνήσαμε τον Καμένο. Τι πάει να πει αυτό? Δεν μου αρέσει αυτή η σπέκουλα. Απάντηση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ πριν τις εκλογές. Δεν χρειάζεται να γίνεις κάτι. Α. Όταν συγκυβερνάς με αυτά ή όταν μπλέκεις με αυτά. Δεν χρειάζεται να γίνεις. Απλά τα αποδέχεις. Τα λανσάρεις, τα ξεπλένεις, τα ξαναφέρνεις, τα κάνεις. Πώς λένε τώρα και οι δεξιοί ότι αποδέχονται το Μηθριδάτη, αλλά αυτοί αποδέχονται Λιγνάδιδες, Μήκους κτλ. Ναι, ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι, τα αποδέχεσαι. Θα ακούσουμε, θα μείνουμε λίγο στο 15 και βγαίνουν και μιλάνε όλοι οι Σιριζέοι του μεταξύ με άγνοια κινδύνου. 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Προσέχεις και λίγο τι λες. Γιατί θα σε πιάσουν, είναι όλοι στα κάγκελα. Όλοι προσέχουν, καταγράφουν τα πάντα, τα social media πλέον δεν είναι όπως παλιά. Είναι στημένοι όλοι. Είναι στρατοί τώρα που είναι στημένοι. Βγαίνει ο Μουζάλας να μιλήσει για το 15. Ναι. Του κάνουν μια ερώτηση εκεί. Είναι και πολλά τα κανάλια πια. Είναι και κάποια δεύτερα που έχουν ανοίξει. Είναι και τα διαδικτυακά. Και κάθε μέρα υπάρχει, έχουμε 50 υπουργούς βουλευτές που μιλάνε. Μέχρι να αρχίσει η προεκλογική περίοδος, που λίγο αυτό θα μετριαστεί, γιατί όλοι θα προσέχουν τις εμφανίσεις τους. Οπότε αυτό το δεκαήμερο που απομένει θα γίνει. Κάθε μέρα βγαίνουν 15 υπουργοί. Δεν πάει κανείς στα υπουργεία. Καλύτερα από μία. Ποια υπουργεία. Γιατί και που πήγαινε, ναι. Ο Μουζάλας λοιπόν. Θα λείψει και Ραμαίος από το Υπουργείο, τις ας όχι, πούμε. Όχι, τώρα σιγά. Ναι. Ό,τι να καταστρέψει το κατέστρεψε. Ναι. Ό,τι να σκοτώσει το σκοτώσει. Ναι, αυτό τελείωσε. Ο κύριος Μουζάλας λοιπόν απαντάει για το 15. Ναι, όμως κύριε Μουζάλα, ο κόσμος και οι πολίτες λένε αυτή η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δεν τα κάνανε καλά. Οι άλλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, τι προτείνει. Παρουσιάσατε χθες ένα πρόγραμμα για έχουμε πολύ συγκεκριμένο. Για τα δάνεια. Ναι. Έχετε όμως την έξωθεν καλή μαρτυρία, δηλαδή σας εμπιστεύεται ο κόσμος. Γιατί το 2015 λέγατε με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσουμε το μνημόνιο. Λέγατε σε σάφθεια για τα δάνεια. Τελικά εσείς νομοθετήσατε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Φτιάξατε ένα πλαίσιο να έρθουν και τα funds και οι services. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω το εξής. Έχετε δίκιο για το 2015. Νομίζω και εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην δυσκολία που βρέθηκε όντας πρώτη φορά κυβέρνηση υπερέβαλε σε αυτά τα οποία έλεγε. Πιθανώς ο ρομαντισμός, λέω εγώ, ο άλλος μπορεί να πει ότι δεν είχαμε ιδέα, ό,τι και να πείτε δεν έχει σημασία. Ρομαντισμός. Εγώ το κρατάω το ρομαντισμό, δεν με νοιάζει τα άλλα. Δηλαδή όταν ας είσαι εκεί. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα ποιος είναι ρομαντικός, κοιτάει το φεγγάρι. Πρώτον. Και δακρύζει. Ναι, οκ, ανάλογα το πώς νιώθει. Κοιτάει το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Το λιόγερμα. Το λιόγερμα. Βγάζει και φωτογραφίες εκεί που ακούγονται τα κλίστρα των φωτογραφικών μηχανών. Φακών, ναι. Ναι, ακούγεται αλλιώς το φακών, ναι. Κάνει τέτοια. Φέρνει μνημόνιο, ο ρομαντικός. Δεν ξέρεις τι πάει το ρομαντισμό ότι θα έρθει. Γιατί ο άλλος, ας πούμε, του αρέσει να πάει εκεί στη Σαντορίνη να δει το μεγάλο. Μαζεύτηκαν, ο άλλος τη βρίσκει με μνημόνιο. Μαζεύτηκαν οι Σιριζέοι, είδαν ένα φεγγάρι, μια πανσέλινο και λέει θα φέρουμε μνημόνιο. Μισό λεπτό. Νιώθω ρομαντικό. Γιατί κρίνεις. Νιώθω ρομαντικό. Εδώ τώρα δεν δέχεσαι τη διαφορετικότητα. Η Μπαζιάννα, ας πούμε, μπορεί με αυτό να φτιάχνονταν. Έκλαιγε, το έχει πει. Έκλαιγε. Ναι. Πώς έκλαιγε. Από ρομαντισμό. Από ρομαντισμό. Δηλαδή το ΕΚΑΣ κόπηκε από ρομαντισμό. Που είναι, σκέφτηκε. Μω. Το ΕΚΑΣ μου φέρε μνημόνιο εμένα. Δεν το αξίζω. Ναι, δεν το έκανε για αυτήν. Για μας, σε εμάς το φέρε. Σε μόλι. Είναι η αλήθεια. Και εμείς. Ξαναλέω. Όλοι κλάψαμε. Το ΕΚΑΣ κόπηκε για λόγους ρομαντισμού. Κοίταξε να δεις. Οι ΕΙΔΑΠ και οι ΙΑΘ μπήκαν στον προθάλαμο πώλησης για λόγους ρομαντισμού. Κοίταξε να δεις. Ο διαβολικά καλός είναι ο Τραμπ επειδή είμαστε ρομαντικοί. Θα σου πω. Δεν μου λες όμως. Κοιτάω να δω τίποτα και δεν μου λες κιόλα. Ωστόσο είναι θέμα ερμηνείων. Δηλαδή ο Μουζάλας από όλες τις λέξεις που είχε να πει θα μπορούσε να πει αυταπάτες, αυτά που έχουμε ακούσει. Το ρομαντικός διάλεξε. Τι να πεις, ότι ήμασταν ρομαντικοί, δεν ξέραμε που πηγαίναμε. Δεν ήξερε. Αναλαμβάνουμε τις τύχες ενός λαού που είχε χτυπηθεί από δύο μνημόνια και τους Σαμαροβενιζέλους. Και ήμασταν ρομαντικοί. Δεν είναι αυτό που νομίζαμε. Ότι. Πώς αλλιώς το είχαν στο μυαλό του. Για αλλού ξεκίνησε και αλλού τον έβγαλε. Ναι, και εγώ μπορώ να σου πω τραγούδια, αλλά δεν έχει νόημα όμως όλο αυτό τώρα. Τι τραγούδι ήταν αυτό που είπα. Για αλλού κινήσαμε για αλλού και αλλού η ζωή μας πάει. Αυτό μάλλον είχε στο κεφάλι σου. Που ταιριάζει, είναι ρομαντικό. Είναι ρομαντικό. Κυκλώνει σιγά σιγά. Κυκλώνει μια χαρά. Αυτά τα ωραία, μπράβο. Πήγε η κυρία Γκάγκα, η τωρινή υπουργός υγείας. Η Radio. Όχι, όχι, όχι. Πήγε στην Αλεξανδρούπολη, με στη χαρά εκεί, στα νοσοκομεία, να κάτι να επιθεώρησε να δει. Και είναι και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης. Ο Μητροπολίτης. Ναι, ναι, την ευλογία του. Δέσποτα, ναι, ναι, ναι, ναι, την ευλογία του. Ο οποίος βλέπει την Γκάγκα μπροστά και βρίσκει ευκαιρία να τα χώσει. Δεν μπορούμε να βάλουμε καινούριο μπάλωμα σε παλαιούς ασκούς. Έτσι, καινούριο κρασί σε παλαιούς ασκούς. Ήδη το νοσοκομείο μας παρουσιάζει τη μορφή ενός καταπονημένου κτηρίου, το οποίο θέλει ριζιδών και απαρχής μια βελτίωση. Ο Σεβασμιότατος έκανε αναφορά στο γεγονός πως πολλοί κάτοικοι της Αμοθράκης περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Αλεξανδρούπολη επειδή νιώθουν ασφάλεια να βρίσκονται κοντά στο νοσοκομείο σε περίπτωση ανάγκης. Αντίστοιχα, όμως, μεγάλο μέρος των πολιτών της Αλεξανδρούπολης αναγκάζεται να επισκεφθεί μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα, Φερρυππίν στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας καλύτερη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Χθες ήμουνα στη Σαμοθράκη. Είναι ένας χώρος τελείως διαφορετικός από όσους έχετε υπόψη σας, αλλά για μας πολύ ευχάριστος και είδα, οι κάτοικοι βέβαια είναι λιγότεροι εκεί το χειμώνα. Και μου είπαν πολλοί Σαμοθρακίτες μένουν στην Αλεξανδρούπολη γιατί το χειμώνα ανησυχούν και θέλουν να είναι κοντύτερα στο νοσοκομείο μας. Και γι' αυτό δεν μένουν στο νησί που και εκεί βέβαια γίνονται πολύ καλές προσπάθειες για το κέντρο υγείας. Το κακό είναι ότι και από την Αλεξανδρούπολη πολλοί φεύγουν σε άλλα νοσηλευτήρια της Θεσσαλονίκης ή των Αθηνών, που είναι άδικο γιατί εδώ έχουμε και καλούς επιστήμονες, μόνο που είναι λιγότεροι. Αυτό για σας κύριε Υπουργέ. Ελλάδα 2-0. Και τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και είμαστε ηγέτες. Πήγε η γκάγκα εκεί, δεν περίμενε. Περίμενα από τους συνδικαλιστές, την υποδέχτηκαν καταλήλως. Αλλά δεν περίμενα από τον Μητροπολίτη να αρχίσει να λέει τέτοια. Ότι φεύγουν από τη Σαμοθράκη το χειμώνα, μένουν στην Αλεξανδρούπολη. Κατά τα άλλα, οχυρώνουμε τα κριτικά νησιά, εθνικά θέματα, φράχτες παραπάνω και διάφορα τέτοια. Στη Σαμοθράκη πρέπει να βάλει το φράχτη, να μην φεύγουν οι ντόπιοι. Μετά από την Αλεξανδρούπολη πάνε Θεσσαλονίκη. Ναι. Για τα νοσηλευτικά θέματα. Και τα λέω Μητροπολίτης. Το δε νοσοκομείο, στον τρίπιο ασκό, ότι τα θες τα πολλά μπαλώματα. Πώς το είπε, στον παλιό ασκό. Ναι. Μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι και σε οποιοδήποτε νοσοκομείο να πας. Πήγε η κυρία Γκάγκα εκεί να κάνει το κομμάτι της. Ότι εδώ είμαστε. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά που γίνονται. Βέβαια, προκύπτει ότι με την ευλογία δεν περνάνε κιόλας. Ενώ για να το λέει ο Μητροπολίτης, είδε και από είδε. Προφανώς έχει κάνει πολλούς αγιασμούς, αλλά. Δεν έπιασε. Λέει εδώ ένας ακροατής, τα ίδια ακριβώς με το Μουζάλα έλεγαν ο ΓΑΠ και η Σαμαροβενιζέλη όταν ψήφιζαν τα μνημόνια, ότι δηλαδή αναγκάζονται να το κάνουν. Όντως το λέγανε. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτοί δεν έκαναν λόγο για ρομαντισμό. Είδατε η ποιοτική διαφορά της αριστεράς. Βάζει άλλες διαστάσεις τα πράγματα. Είναι αλλιώς τώρα, εντάξει. Όχι, εγώ θέλω ρομαντισμό. Αν είναι να είναι έτσι, είναι με ρομαντισμό. Τώρα το χωρίς άλλο δεν έχει νόημα. Δηλαδή δεν ευχαριστιέται κανένα. Το περίφημο με συνέστημα. Μόνο ένας. Θέλεις αυτό με συνέστημα. Μια που είναι, το πήγαμε δηλαδή, εκεί. Στο DNA, ας πούμε, ο δεξιός θα λειτουργήσει σαν, σαν πώς, το βιαστή, ας πούμε. Πώς, θα χαρεί μόνο αυτός. Ναι. Αλλά δεν είναι. Ενώ το χαρούμε να θέλουμε είναι, και εμείς, ναι. Να έχουμε μια συγκατάθεση, αδερφέ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, πώς ξεκινάει το συνέστημα. Με ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Α. Από τα μάτια δεν ξεκινάει. Από τα μάτια. Ναι, ρε παιδί, πρέπει να δεις κάτι για να σου έρθει το συνέστημα. Αν δεν το δεις, ξέρεις τώρα στο δίπλα τετράγωνο αν υπάρχει λόγος για συνέστημα. Άρα. Πρέπει να το δεις. Όχι, δεν πρέπει να το δω. Άρα από τη φαντασία ξεκινάει. Γιατί μπορώ να φανταστώ από το δίπλα τετράγωνο ότι περνάει κάτι με ενδιαφέρει. Ωραία. Εγώ επειδή είμαι πιο υγιεινός, από τα μάτια. Μπορώ να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν και κάθε μια από όλους εσάς. Στα μάτια. Στα μάτια. Ήλιο βασίλεμα, στα μάτια σου φωτιά. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Κι εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά. Μη με κοιτάς με μάτια που κλαίνε. Μη με φιλάς με χείλη που καίνε. Μαργαρίτης. Μη με κοιτάς με μάτια που κλαίνε. Λιώνω σαν φλόγα την αυγή σαν με κοιτάς. Εσάς κοιτάω κύριε Πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια. Σαν με κοιτάς. Ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά. Κοιτάζουμε με αίσθηση ευθύνης το λαό στα μάτια. Γι' αυτό και σας κοιτώ στα μάτια. Κι εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά. Με κοιτάς, λιώνω σαν φλόγα την αυγή. Σαν με κοιτάς. Είμαστε και εμείς Δύση. Είμαστε και εμείς Δύση. Όπα! Όπα, τέτοια! Ένας! Πολύ πολλοί μαζεύτηκαν και θέλει πολύ. Να πει μια τάξη. Και μεγάλο να... ερωτισμό, ρομαντισμό. Όλα αυτά. Είδε τη ώρα που κλείσαμε. Ρομαντικά ναι. Το πήγαμε. Πολύ. Έτσι. Είναι και η συννεφιά αυτή, λίγο το μούχρωμα τώρα εδώ. Το δειλινού. Δεν είναι ακριβώ δειλινό, είναι κατά μεσημέρι. Πάει μαζί όμω το μούχρωμα. Ναι, αλλά το δειλινό θα είναι σε κάποιε ώρε. Εσύ αν το βλέπει από τώρα, δε το κοίτα έξω. Εγώ αυτό που ήρθε το μούχρωμα νωρίτερα. Το μούχρωμα τι ώρα θέλει, θα έρθει είναι. Θα σε ρωτήσει κιόλα το μούχρωμα. Ωραία, θα σε ρωτήσει κι εσένα ο άλλο που ήρθε ρομαντικό. Κολλάς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος εδώ. Σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί ο δίσκος Καταχνιά. Κώστας Βίρβος στίχη, Χρήστος Λεοντής μουσική. Από τότε τη ζούμε. Δεν έφυγε ποτέ. Δεν έφυγε ποτέ. Μαρινέλα και ένας καταπληκτικός καζατζίδης, από τους καλύτερους καζατζίδιδες, τραγουδάει. Με αυτό σας κλείνουμε και το μόνιμο τραγούδι. Γεια σας. Γεια χαρά. Πικρή σκλαβιά, πλάκωσε μαύρη Καταχνιά κι ο ήλιος πια δε λάμπει, κι ο ήλιος πια δε λάμπει. Μια σπίθα θα πετάξει σε πολιτείες και χωριά και θα γεννεί τράνη φωτιά. Κακά